Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε για μία ακόμα Παρασκευή εδώ. Χτυπάτε ξύλο, είναι ώρα να είναι κανένας. Κάθε μέρα, εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, σε αυτό που μέχρι τώρα ονομάζουμε δουλειά, ραντεβού, με το κοινό, με τους πελάτες. Όπου λέω κακές κουβέντες. Για να κανέλει στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM. Real είναι ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και μη μου πείτε ότι οι τηλεθεατές δεν είναι και πελάτες. Άμα μου το πείτε, δεν θα σας πιστέψω. Άλλωστε, αν δεν ήταν πελάτες και δεν είχαν κάποιο τρόπο, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, να ανταμείβουν αυτούς που μιλάνε δημόσια οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν θα είχαμε και κοινοβουλευτικά σοου. Τότε δεν θα είχαμε και ποδοσφαιρικά σοου. Τότε δεν θα είχαμε και εκλογικά σοου. Τότε δεν θα είχαμε και χαστούκια στην τηλεόραση, σε τελευταία ανάλυση. Το λέω αυτό γιατί σε σήμερα είναι η επέτειος της Ντουνκέρκης. Με αυτήν αγκομαχούν όλοι, έχοντας προσκεκλημένο και το φασίστα της Ουκρανίας, ο οποίος χαιρετάει επίσης φασιστικά, αλλά τα χέρια του είναι καθαρά, όπως λέει, γιατί αυτό μπορεί να είναι και ένας αρχαίος ουκρανικός χαιρετισμός. Εγώ που να το ξέρω. Δεν ανήκω στη φυλή των Ρος και επειδή έχουμε φτάσει να μιλάμε στον 21ο αιώνα για φυλετικά ζητήματα, ποιος θα το φανταζότανε, δηλαδή, η ανθρώπινη υπόσταση, το γένος των ανθρώπων, έχει μετατραπεί σε καλλιστεία σκύλων. Αφού μιλάμε για αυτά. Γιατί δεν μιλάμε για πατρίδα, δεν μιλάμε για κουλτούρα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για όσα συζητάμε στους καμπινέδες. Επίσημα και από βήματος βουλής. Και επειδή έχω πολλά να πω σήμερα και κυρίως πολλά να θυμίσω σήμερα, αν νομίζετε ότι θα ασχοληθώ με το ότι ο Θεοχάρης παραιτήθηκε ή θα διατυπώσω ερωτήματα τύπου Βέλτσου. Ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το επίθετο στο Θεοχάρη. Α, από τα πολύ έξυπνα πράγματα, από τα φασικά που γράφει ο Βέλτσος κατά καιρό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν νομίζω ότι θα ασχοληθώ με το ποιος ακριβώς θα πάει, σε ποια θέση, στο Υπουργείο Οικονομικών, σε μια οικονομία που δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε το πρόσωπο, αντιθέτως μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο λόγω της οικονομίας, είσαστε γελασμένοι. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και η απόφαση του κόσμου να τα λύσει πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ εξασθενημένη, πάρα πολύ λογική, θέλετε να την πω, δημοκρατική, θέλετε να την πω. Πάντως ούτε επαναστατική είναι, ούτε ρήξη και έλευση είναι, ούτε αλληλέγγυα είναι. Γιατί αν ήταν αλληλέγγυα, για παράδειγμα, θεωρητικά και πρακτικά, 50.000 νοικοκυρές, οι οποίες ξέρουν τι σημαίνει καθαρίζω, καθαρίζω σκάλες, την πολυκατοικία, στο σπίτι, στο πεζοδρόμιο, το παιδί, τα σκατά του παιδιού, τα σκατά της μαμάς, που είναι άρρωστη, κατάκητη, του γέρου, του θείου, του άντρα μου, τα ρούχα του, αμά, λέω τώρα, έτσι, γυναίκες οι οποίες ξέρουν, άντρες που κάνουν επίσης την ίδια δουλειά, θα ήταν, για παράδειγμα, στο πλευρό των καθαριστριών. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα, ή ποιος θα πάρει ποιο υπουργείο και ποιος έχει περισσότερες σχέσεις με τον κουβέρνο, φανερές ή μη. Λοιπόν, επειδή όταν τα ακούς αυτά σου βγαίνει ένα αχ, Ελλάδα, και επειδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συζητάνε ποιος από τους 5 υποψηφίους θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες για να υλοποιήσει μια πολιτική προαποφασισμένη πίσω στο 1993 και ακόμα πιο πίσω, όταν ιδρυόταν αυτό που σήμερα λέμε Ευρώπη αλλά εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή τα εθνικά ζητήματα εκτείνονται από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη, θα ανοίξουν και θα ανοίξουν άσχημα. Και να με θυμηθείτε όταν θα ανοίξει η συζήτηση για το αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή όχι, στο ΝΑΤΟ ή όχι, γιατί αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και εμείς θα συζητάμε τάχα μου δήθεν για μεγάλα εθνικά ζητήματα, αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια ως Μακεδονία. Προσέξτε τη σύνταξη χρησιμοποιώ. Αν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια ως Μακεδονία. Λοιπόν, και μάλιστα θέλετε φυρώμε, θέλετε ξεφυρώμε, θα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι ο αρχηγός του ΝΑΤΟ εξελέγει τώρα ευλοβουλευτής μονάδας του ΝΑΤΟ και είναι ένας από τους δύο στρατηγούς που με τη Χρυσή Αυγή πήγανε να προσκυνήσουν στον Κορυδαλό το μεγάλο αρχηγό. Αχ, Ελλάδα. Η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη. Η μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Το πρόβλημα με αυτό το τραγούδι είναι εξαίσιο, είναι τόσο πραγματικό που διαβάζεται και μπρος και πίσω. Και ορθά και ανάποδα. Και άσπρα και μαύρα. Πιστέψτε με. Δυστυχώς είναι από αυτά που είναι τόσο πραγματικά και τόσο ουσιαστικά που μπορεί να χρησιμεύει. Σε φασίστες, σε κομμουνιστές, σε αδιάφορους και εν τέλει σε μουσικόφιλους. Το μόνο που λείπει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια διανόηση που να αντιστέκεται. Στο μικρόφωνο είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κρατήστε το, γιατί μπορεί να θέλετε να πάρετε μέρος τηλεφωνώντας μετά ή να στείλετε μήνυμα, το γράφετε το Real και το μήνυμά σας. Τα κενά δεν τα λέω πια, είναι όλοι εξοικειωμένοι. Βαρέθηκα να γράφω Real κενό, να λέω και μήνυμα. Εντάξει, άμα θέλετε να τα κολλήσετε, κολλήστε τα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει το μήνυμα και πώς θα φτάσει. Και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον υπολογιστή, studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 211-200-8200. Όχι 208, έτσι, 211, 208 στη μέση και ξανά 200. Στον ήχο σήμερα, έτσι είμαστε στο τετράγωνο, είναι η Ιλιάνα Ιτζερεφού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύα Οικονομάκη και η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Μας έχει διαλέξει πολύ ωραία τραγούδια. Τέτοια τραγούδια που μπορεί να σε κάνουν να σκεφτείς. Δηλαδή δεν χοροπηδάς απλώς. Σκέφτεσαι. Ή σκέφτεσαι και αισθάνεσαι μαζί. Άμα το καταφέρεις αυτό, είναι καταπληκτικό. Να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι μαζί δεν είναι εξαιρετικά εύκολο. Γιατί ξεχνάμε όλοι ότι το δράμα, εντός εισαγωγικών δράμα, εννοώ την αγωνία, το σφίξιμο στο στομάχι, την αϊπνία, το αίσθημα ότι σε περνάνε από μια κρυσάρα. Αν αντέχεις να υπάρχεις, αν αξίζει τον κόπο να υπάρχεις, αν θα πετύχεις, αν δεν θα πετύχεις. Ψευδεστησιακά όλα αυτά είναι κρεμασμένα από τις πανελλαδικές εξετάσεις που αυτή τη στιγμή δίνουν τα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε κάθε φορά που υπάρχουν άλλα πράγματα. Ποιοι το ξεχνάμε? Αυτοί που μιλάμε για τα νιάτα, για το μέλλον τους, για τον τρόπο τους. Αυτοί που κοπτόμαθα για τα παιδιά που πήραν πτυχίο και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν πτώει σε κανέναν από το να απαιτεί και να κρεμάει από τις πανελλαδικές εξετάσεις τη ζωή των παιδιών, αγνοώντας ενδεχομένως χιλιάδες παιδιά που δεν τέλειωσαν το σχολείο, χιλιάδες παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, χιλιάδες παιδιά που δουλεύουν από τα 15 και χιλιάδες παιδιά στον άλλο πολιτισμένο εντός εισαγωγικών κόσμο, πολλά εισαγωγικά στον προφορικό λόγο δεν στέκονται. Απλώς είμαι υποχρεωμένη να τα λέω για να μην παρεξηγούμε. Δουλεύουν από τα 8, από τα 9, από τα 10, από τα 11, από τα 12 για να υπάρχει οικονομική φτήνια στα εργατικά χέρια. Και ίσως να έχει ενδιαφέρον από τις ειδήσεις του καιρού. Δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, ούτε με νοιάζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πληροφορία. Κάποιος έχει μιλήσει για την πραγματική Χιονάτη. Η πραγματική Χιονάτη ήταν μια Ισπανίδα που έκλεψε την καρδιά ενός πρίγκιπα στη Γερμανία. Πραγματική ιστορία, με πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μορφής. Και η Νάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γι' αυτό θέλω να σταθώ στους Νάνους ποιοι ήταν. Η Νάνη ήταν ορυχείο χαλκού, ιδιοκτησίας και πρίκας της Χιονάτης. Τη λέγανε Χιονάτη γιατί ήταν πάρα πολύ άσπρη. Και σε αυτό το ορυχείο, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δούλευαν παιδιά κάτω των 12 ετών. Με αποτέλεσμα να παθαίνουν κυριολεκτικά προβλήματα υγείας ως παιδιά που δουλεύουν στα ορυχεία, να παραμορφώνονται εξωτερικά, να γκριζάρουν τα μαλλιά τους και να μοιάζουν με νάνους. Να δείτε πως τα παραμύθια καμιά φορά ωρεοποιούν μια δραματική κατάσταση. Αν θέλει κάποιος να σκεφτεί πάντως, τον βοηθάει σήμερα το ημερολόγιο. Πρέπει η 6η Ιουνίου να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα, όχι λόγω Δουνκέρκης. Άμα ρίξει κανένας μια ματιά στο σαν σήμερα, και εξαρτάται βέβαια από που τη ρίχνει τη ματιά, γιατί άμα τη ρίξει σαν σήμερα, ξέρω εγώ, ποιες καλλιτέχνες γδύθηκαν, μπορεί να βρεις κάτι στο ημερολόγιο. Σαν σήμερα, με τόσα χρόνια πίσω μας και με τέτοια διαδικτυακή ανταλλαγή πληροφοριών, εξαρτάται από τον χώρο, την τάξη, την σκοπιά με την οποία βλέπεις τα πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 ξεκινάει η μάχη του Δραγατσανίου στη Μολδοβλαχία. Παναστατικές δυνάμεις, φιλική εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης, από την άλλη μεριά, Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα στρατεύματά της. Έχασε ο Υψηλάντης. Πνίγηκε η επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Σαν σήμερα το 1863, εδώ δηλαδή που ο Τράγκας και η παρέα του και πολλοί άλλοι ορίονται με τη Μέρκελ, με τους ξένους, οι πότες μου, αυτό, εκείνο, το άλλο, διάφορα τέτοια πράγματα. Στο πώς το λέει, στο Πασαβάρ, κάπως έτσι το λέει. Εδώ δηλαδή που φωνάζουμε για τους ξένους που έχουν έρθει κτλ. Σαν σήμερα, για να το θυμόμαστε, 6 Ιουνίου του 1863, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου προσφέρει τη βασιλεία της χώρας στο Δανό πρίγκιπα Γουλιέλμο Γεώργιο, κατόπιν Γεώργιο τον Πρώτο. Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι ήρθανε και μας τα πήρανε. Είχαμε και αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου που πήγαινε και προσέφερε την ηγεσία του κράτους, όπου μετά επί χρόνια μέχρι την καταργήσεις της βασιλείας λέγανε από την καταδίκη στα δικαστήρια ή από μια οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή οτιδήποτε άλλο, εν ονόματι του βασιλέως. Εν ονόματι του ελληνικού λαού, εν ονόματι του βασιλέως. Σε αυτό το εν ονόματι του βασιλέως που ζήσαμε δεκαετίες επί δεκαετιών, είχαμε αυτή την τάση να το προσφέρουμε από μόνοι μας. Είμαστε φιλόξενος λαός, έτσι. Είμαστε ένα ανοιχτός πολύ λαός. Έχουμε τον Τόμας Μαν να γεννιέται, το βεβαιωμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας. Να γεννιέται ο Αρμένιος μουσικός, ο Αράμ Χατσατουριάν, από τους μεγαλύτερους, τους κορυφαίους σοβιετικούς μουσικούς. Μπορεί να σας πειράζει, αλλά αλήθεια ήταν. Έχουμε επίσης την διάσκεψη της Λοζάνης το 1923. Τι καθορίστηκε σας σήμερα? Α, τα τελικά σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Για να δούμε ποιοι το ξέρουν αυτό, ποιοι το θυμούνται, πώς το θυμούνται, διάσκεψη της Λοζάνης. Τα τελικά σύνορα σας σήμερα, 6 Ιουνίου του 1923, καθορίστηκαν οριστικά στα μέσα του Ρου του ποταμού Εύρου. Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι ο Εύρος είναι ολόκληρος δικός σας. Εντάξει, μισός-μισός. Να πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα το 1933 γίνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος στην κατάθεσή του είπε: «Δεν θεωρώ αμέτωχο και το μεταξά της ποινικής ευθύνης». Είχε οργανωθεί από πού? Από το Διευθυντή της Γενικής Ασφάλειας, τον Πολυχρονόπουλο, σε συνεργασία με το λίσταρχο Καραθανάση. Τι σας θυμίζει αυτό δηλαδή? Η συνεργασία της αστυνομίας με ένα λίσταρχο. Επειδή ακούτε σήμερα ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στον 21ο αιώνα, έχει πάει ο πολιτισμός πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά, δεν σας θυμίζει Λούμπεν συνεργασία αστυνομικών? Προχθές πιάσανε 4 απάνω που κάνανε εμπόριο ανθρώπων με 3.800 το κεφάλι. Α, για να μην το συζητάμε δηλαδή. Χωρίς γενίκευση. Ενώ ότι υπήρχε στα σπλάχνα, ενδεχομένως της αστυνομίας, στα σπλάχνα των λιστάρχων, εξακολουθεί να αναπαράγεται και να βοηθιέται και από το σύστημα εμπολής. Σα σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας το 1940, αυτά τα κομμούνια, αδιόρθωτα ρε παιδάκι. Αδιόρθωτα, από τότε μέχρι σήμερα, τίποτα, στόκι. Ευτυχώς δηλαδή, εδώ που τα λέμε, ευτυχώς, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας, που τώρα ψάχνει τα ποστοτά του κάπου γιατί μετά άρχισε να συνεργάζεται, να τα βλέπει, στη Γαλλία της Λεπέν της σημερινής, ζητά από την κυβέρνηση της χώρας το εξής εξωφρενικό. Να εξοπλίσει τις λαϊκές μάζες για να αντισταθούν στους Ναζί που μπαίνουν στο Παρίσι. Τρελά πράγματα δηλαδή. Προδοτικά, αντιπατριωτικά, φρικτά πράγματα. Εσείς κομμουνιστής και ζητάς να εξοπλιστούν οι μάζες να αντιταχθούν στους Ναζί? Όχι. Είσαι πολιτισμένος, πετενίζεις, μεταλεπενίζεις, μπαίνουν οι Γάλλοι και μετά μιλάς για τη Δουνκέρκη. Φύγε διαφημίσεις, γιατί ούτε τραγούδι δεν χωράει σε αυτό το σημείο του ημερολογίου. Μόνο διαφημίσεις. Μόνο. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Μ' αρέσει όταν μιλάω έτσι, ανοιχτά, πάνω στο ημερολόγιο και λέω τη γνώμη μου. Πλακώνεται τα μηνύματα. Και μάλιστα τα μηνύματα έχουν και θέσεις, έχουν και απόψεις. Μακάρι να είχα και μια εκπομπή στη τηλεόραση. Και σχεδόν με τα μεσονύκτια. Βέβαια, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να κάνω εκπομπή στην τηλεόραση ανοιχτή, χρειάζομαι πόρτα. Πόσοι προσφέρεστε για πορτιέριδες? Να δω πως κόβει το μάτι σας, ποιος μπαίνει μέσα, ποιος δεν μπαίνει. Θα κάνετε σωματικό έλεγχο? Ή θα μου πείτε ότι είναι νόμιμο δικαίωμα να μπουν, ξέρω εγώ, μέσα οι Παοκτζίδες, οι Εκτζίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, να καταλάβουν, να πει την άποψή σου. Υπάρχουν και χειρότερα. Μ' αρέσει που κόπτεστε, σας πιάνει έτσι μια έκρηξη δημοκρατίας, πεθαίνω. Και σας πιάνει η έκρηξη δημοκρατίας, μιλάτε για συνταγματικά τόξα, για παραβίαση του συντάγματος. Ακούς και κάτι αντιφάσεις καταπληκτικές, δηλαδή οι τρεις ομιλητές, οι χρυσαυγίτες, που κατά την άποψή μου, όταν κάποιος είναι υπόδικος, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μα ό,τι θέλει όμως, μα ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις και ποιος τον ακούει. Αυτό είναι επίσης κάτι άλλο. Εντάξει, εμένα μου είναι χρήσιμο να ξέρω ότι κάποιος όταν πηγαίνει στην τουαλέτα πλένει τα χέρια του. Και λέει και πολλά άλλα πράγματα. Εξαρτάται πού θα ρίξω το βάρος. Εγώ το ρίχνω στα καθαρά χέρια. Τα πλημμένα όταν πας στην τουαλέτα. Το δικαίωμά μου είναι. Να το κρίνω σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω κάτι. Δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτό. Από την ώρα που στη χώρα ανεχτήκατε, όλοι σας. Το εννοώ το ανεχτήκατε όμως. Για να μην με ρωτάει κάποιος, ένας Γιώργος που τηλεφώνησε και λέει: «Αν δεις δύο τάγκ στο Σύνταγμα, σε ποιο λαγούμι θα κρυφτείς?» Τι λες ρε μαλάκα, ανάμεσα θα περάσω, θα ξεφύγω, θα ρίξω και ένα μολότοφ, θα τα τεινάξω και τα δύο. Σιγά μην πάω να κρυφτώ. Εξαρτάται από τι κάνει, μπορεί να κάνεις και τα τάγκ λαγούμι. Εξαρτάται. Και ξέρεις, το μολότοφ είναι πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Είναι και ο τρόμος και ο φόβος των τάγκ η μολότοφ. Εξαρτάται αν είσαι πολύ κοντά και ξέρεις να κρυφτείς και να τις πετάξεις από κάτω. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι και γριά και να μην μπορώ να μην πατήσει το τάγκ, δόξα τω Θεώ, θα υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι νεότεροι από μένα το κάνουν αυτό. Και αν πατήσει το τάγκ, έχασε η Βενετιά Βελώνη. Σημασία έχει για ποιο λόγο θα με πατήσει, ποιο τάγκ, και αν θα μπορώ να σταθώ απέναντι από το τάγκ. Εσείς λοιπόν που κόπτεστε πάρα πολύ για αυτή τη δημοκρατία, σήμερα είμαι στυλ τράγκα. Θα μιλάω πάρα πολύ και θα παίζω λίγο λιγότερη μουσική. Ελπίζω να μην θυμώσει η Νάνση. Να λέω κι εγώ την άποψή μου. Και θα την πω την άποψή μου, γιατί μου μιλήσετε για αλλίωση βούλησης. Μην μου μιλήσετε για αλλίωση βούλησης πολιτικής. Ανέχεστε να παίζετε ο ύμνος των ΕΣΕΣ μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τον ανέχεστε. πεζότανε και ακουγότανε. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πράγμα από το τι είπανε οι τρεις υπόδικοι. Γιατί είναι υπόδικοι, έτσι. Είναι υπόδικοι. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι αθώοι. Να βγουν από τη φυλακή και να είναι αθώοι. Πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καταδικασμένοι. Επίσης δεν το ξέρω. Αλλά το να παίζεται ο ήχος και να ακούγεται μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη που σας κόφτει και που θέλετε να καεί, να καεί το μπορντέλο η Βουλή, να παίζεται ο ύμνος των SS, εμένα δεν με κόφτει. Και περίμενα να έχει σηκωθεί πολύ τρίχα. Όπως επίσης μιλάτε για την αλλίωση της βούλησης και τη συνταγματική δημοκρατία. Όταν εγκρίνει το καταστατικό σου για να κατέβεις σε εκλογές, είναι καλός ο Άριος Πάγος. Όταν ο Άριος Πάγος πάρει την απόφαση να ορίσει ένα κριτή για να ελέγξει τις πράξεις, είναι κακός ο Άριος Πάγος. Δεν γίνεται με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Αυτές οι αντιφάσεις είναι το πρόβλημα που μας ρίχνει στο να εκφασίζεται η σκέψη μας. Δηλαδή, σημαίνει πάρα πολύ απλά να αποκτηνώνεται. Διότι έχετε ψηφίσει 300 βουλευτές που κόπτεστε γιατί παίρνουν πολλά λεφτά και πρέπει να γίνουν 200. Από τους 300 βουλευτές που τους ψηφίσατε κάτω από συγκεκριμένα ονόματα συγκεκριμένων κομμάτων με συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση για να σας αντιπροσωπεύσουν, είναι ήδη 22 ανεξάρτητοι. Τη σειρά των κομμάτων λοιπόν δεν την αποφασίζετε εσείς. Ό,τι και να ψηφίσετε και 3% και 5% και 9,5% και 10% να δώσετε, δεν την αποφασίζετε εσείς τη σειρά των κομμάτων. Αλλάζει η σειρά των κομμάτων ανάλογα με τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών. Τσιφλικάκια του καθενός. Ωραία. Το πήρε κάποιος και είπε αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό το κόμμα, θέλω να μείνω μόνος μου. Δεν μου αρέσει αυτό το κόμμα, θα πάω σε άλλο κόμμα. Δεν μου αρέσει αυτό το κόμμα, θα φτιάξω το δικό μου. Εσείς ψηφίζετε ανθρώπους για να φτιάξουν δικά τους κόμματα μέσα στη Βουλή? Όχι. Φαντάζομαι. Υποθέτω. Δεν ξέρω. Αλλά για να το ανέχεστε, 22% στους 300, τι ποσοστό είναι? 22 βουλευτές στους 300. Τι ποσοστό είναι? Δηλαδή, τι ποσοστό έχει το κόμμα των αξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, για να μην μιλήσουμε για αλλίωση της βούλησης. Και επειδή κάποιος θέλει να θυμηθώ την απόβαση στην Ορμανδία, το 44 έγινε αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Έχει τελειώσει δηλαδή η μάχη του Στάλινγκραντ, η εποπτεία του Στάλινγκραντ. Έχει τελειώσει η εποπτεία του Κούρσκ. Έχει ήδη γύρει σε βάρος του άξονα και γίνεται η απόβαση στην Ορμανδία για να ανοίξει επιτέλους και το δεύτερο μέτωπο. Ένα δεύτερο μέτωπο που ζητούσε σε σχέση με το ανατολικό μέτωπο η Σοβιετική Ένωση τότε από το 42. Ανοίγει λοιπόν στην Ορμανδία το 44. Και πώς ανοίγει το 44? Κόσμε άσοτε. Και τότε τραγουδάγανε και σήμερα τραγουδάνε. Στίχνη του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και το τραγούδι της Μαρίας Δημητριάδη. Κόσμε ήρθα και σε βρήκα, μόνη μέσα στο ποτέ. Είχες την ορφάνια σπίτια και είχες το μηδέν η αλήθεια και το κάποτε κόσμε άσοτε. Κόσμε μόρτη, κόσμε αλήτη, κόσμε, κόσμε άσοτε. Δε σε νοιάζει ποιος πονάει, έχεις και σε κυβερνάει τον εκάστοτε, κόσμε άσοτε. Κόσμε δεν παραγνωρίζω πόσοι, πόσοι αισθάνονται. Μα όσοι βλέπουν εξουσίες μες τις χάρτινες αξίες σε φαντάζονται κόσμε ασώτε. Κόσμε ήρθα και σε βρήκα μέσα, μέσα στο ποτέ. Κι είχες την ορφάνια σπίτια, είχες το μηδέν για αλήθεια και το κάποτε κόσμε ασώτε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Μεγάλη μέρα σήμερα, η απόβαση στη Δουνκέρκη, 6 Ιουνίου. 14.000 Καναδοί, Αμερικάνοι, δύο ελληνικά πλοία, Άγγλοι, παλικαράκια. Αφήσαν τα κοκαλάκια τους στις ακτές της Νορμανδίας. Τα περισσότερα πήγανε με τον ενθουσιασμό του αντιφασίστα. Τα περισσότερα πήγανε με τον ενθουσιασμό του αντιφασίστα. Παλικαράκια. Αξίζει τον κόπο να τα θυμάται κανείς αυτά. Όχι να αρχίσει να κόβει σε κομματάκια τον πόλεμο και να μην τον ερμηνεύει με τα σημερινά δεδομένα και αυτά που ξέρουμε ως εξέλιξη. Λοιπόν, σήμερα θα σας έχω μία κλήρωση. Και θα σας έχω δύο κληρώσεις. Έχω μία κλήρωση που αφορά στο σινεμά, θα σας τα πω μετά, και μία κλήρωση που αφορά στην τηλεόραση αμέσως, δι' ενός βιβλίου. Και λέω στην τηλεόραση, έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο του Παύλου Τσίμα. Ο Φερετζές και το Πηλίκιο. Το πολιτικό μυθιστόρημα της ελληνικής τηλεόρασης από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Γιατί οι σχέσεις πολιτικής και τηλεόρασης καλό είναι να έχουν και την ιστορική ουσιαστική τους ανάλυση. Έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά ο Παύλος Τσίμας και σας διαβάζω τυχαία ένα απόσπασμα. Η εισήγηση, γιατί ακούτε τηλεόραση σήμερα και μιλάτε και τέτοια, ακόμα και οι χρυσαυγίτες μιλάγανε για πορνοβοσκούς στην τηλεόραση. Εγώ θα σας γυρίσω πίσω πριν εμφανιστεί η τηλεόραση στην Ελλάδα το 1960. Όχι το 1821, καλέ, μόλις το 1960. Λίγο πριν από τη Χούντα, 7 χρονάκια πριν από τη Χούντα. Λοιπόν, η εισήγηση του. Λοιπόν, πάμε. Το Μάρτιο του 1960 εκδίδεται η ειδική εγκύκλειος 3328/60 του Υπουργείου Οικονομικών. Του Υπουργείου Οικονομικών και τότε τους απασχολούς του Υπουργείου Οικονομικών. Με την οποία η εισαγωγή δεκτών τηλεόρασης συναρμολογημένων ή σε τμήματα απογορευόταν χωρίς προηγούμενη άδεια των Υπουργών Οικονομικών των Εξωτερικών. Τον Ιανουάριο του 1961, έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Εμπορίου, το οποίο βομβαρδιζόταν από διαμαρτυρίες επαναπατριζομένων ομογενών που έβλεπαν τις τηλεοράσεις τους να κατάσχονται στα τελωνία, η απαγόρευση τροποποιήθηκε ελαφρά. Εξαιρέθηκαν της απαγόρευσης οι συσκευές που κομίζονταν υπό ομογενών, ομούμετο των λοιπόν ειδών οικοσκευίστων, της απαγορεύσεως παραμενούσης ως προς τα σλιπάς περιπτώσεις ή την προσεμπορία ή υποτύπων δώρου. Η απαγόρευση συνέχιζε να πλέει στα κύματα της ελληνικής γραφειοκρατίας για πολλά χρόνια, μέχρι τις παραμονές της εκπομπής του πειραματικού προγράμματος του ΕΥΡ το 1966. Κάπως έτσι έχασε οριστικά και ο δυστυχής Πολύδωρος Χατζηδάκης εκ Μονάχου την παλιά του τηλεόραση, η οποία ταξίδεψε χωριστά από την υπόλοιπη οικοσκευή του και έμεινε για πάντα κλειδωμένη στην αποθήκη κατασχεθέντων του Τελωνίου Αθηνών. Η απαγόρευση ήταν συνεπής προς το πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της εποχής. Για σκεφτείτε πώς ήταν το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα της εποχής σε σχέση με την τηλεόραση. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα όπου ο κοινοβουλευτισμός, η γρήγορη ρυθμή οικονομικής ανάπτυξης και η διακηρυγμένη πρόθεση ένταξης στο ευρωπαϊκό περιβάλλον ήταν η μία όψη του πολιτικού συστήματος, στην άλλη όψη του οποίου εγγράφονταν η διαρκή συντήρηση της εμφυλιοπολεμικής μνήμης, το καθεστώς των έκτακτων μέτρων, η ιδεολογική κυριαρχία της εθνικοφροσύνης και μια μόνιμη κατάσταση συναγερμού έναντι του εανάως ελοχεύοντος κομμουνιστικού κινδύνου. Το ίδιο το πρόβλημα των τηλεοπτικών εκπομπών των Σκοπίων η απαγόρευση δεν το έλυσε. Μια απόρριτη έκθεση της ΚΥΠ στις 13 Μαρτίου του 1965 σημείωνε πως η εμβέλεια του εν λόγω σταθμού καλύπτει πολλάς περιοχάς της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, πεδιάς Θεσσαλονίκης, κοιλάς Αξιού, υψίπεδων Πελαγωνίας, περιοχάς Αριδαίας Πέλης και μέρος της περιοχής Δοϊράνης. Η έκθεση σημείωνε επίσης ότι άπαντα σχεδόν τα καταστήματα πωλήσεως ραδιοφώνων της Θεσσαλονίκης έχουν εφοδιαστεί με δέκτας τηλεοράσεως, τους οποίους θέτουν εις λειτουργίαν προς επίδειξη νεκάς την εσπέραν και δι κατά τας ώρας μεγάλης κυκλοφορίας. Η ΚΥΠ είχε καταγράψει, λέει ο Παύλος Τσίμας επιπλέον, τις συσκευές τηλεόρασης που λειτουργούσαν σε σπίτια πολιτών της περιοχής. Λειτουργούν 5 συσκευές εισοικίας ιδιωτών εις Φλόριναν και κατέληγε με την πρόταση νέων αυστηρωτέρων απαγορεύσεων. Τη σφράγιση όλων των δεκτών που λειτουργούσαν σε σπίτια της περιοχής και την απαγόρευση στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών να θέτουν σε λειτουργία τις τηλεοράσεις που είχαν στη βιτρίνα τους. Κομμουνιστικό όργανο ήτανε το 1960 η τηλεόραση. Βγαίνανε εκθέσεις της ΚΥΠ. Παρακολουθούσαν τους ανθρώπους. Ελάτε τώρα. Ίσως να έχει νόημα. Γιατί πρέπει να θυμηθώ σας σήμερα στο μερολόγιο. Ποιοι εκτελέστηκαν από ποιους. Από αυτούς που σήμερα συντηρούν μουσεία των εκτελεστών. Όχι των εκτελεσθέντων. Που έχουν μουσεία στα σπίτια τους. Σβάστικες, πιστόλια, εμβλήματα, φωτογραφίες, στολές ναζιστικές. Γιατί να μην κοιτάξω το μερολόγιο. 1943, σαν σήμερα, 6 Ιουνίου, Ιταλοί εκτελούν στο Κούρνοβο 106 κρατούμενους από το στρατόπεδο της Λάρισας. Ανάμεσά τους και 54 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες από τους 580 που παρέδωσε η μεταξική δικτατορία στις δυνάμεις κατοχής. Σαν σήμερα, οι δυνάμεις κατοχής το 44 εκτελούν στη Θεσσαλονίκη 101 αγωνιστές από το στρατόπεδο Παύλου Μελά, μεταξύ αυτών και ο Χατζήμαλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Και σήμερα ανοίγουμε μία συζήτηση με τον ύμνο των ΕΣΕΣ έξω από τη Βουλή. Αδιαφορό γράφει. Ποιος το γράφει? Στην εποχή της εξέλιξης που μπορείς, τα πολιτιστικά σου προϊόντα, ο άνθρωπος έχει εγκαταλείψει τη μουσική εδώ και 5 χρόνια. Ο Γιώργος Αραπάκης. Τύχη μου, τική τραγούδι είναι δικά του σήμερα. Ζει κάπου στο Ξυλόκαστρο με τα ποσοστά του από την ΑΕΠΗ. Από την εταιρεία που εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα. Πόσα είναι αυτά? 8,5 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Χρειάζεται να σας πω και τίποτα άλλο? Καταφέρνει και πηζεί. Το τραγούδι είναι γραμμένο πίσω πολλά χρόνια. Μπορεί και το 1995. Ακούστε το. Αδιαφορώ. Αδιαφορώ. Ακούστε το. Ακούστε τους στίχους και θα καταλάβετε. Το σύστημα σε θέλει μετριότητα, να περπατάς χωρίς κανένας να σε ξέρει. Σ' αυτό τον κόσμο λιγοστεύει ορατότητα και έγινε άχαρη ζωή χωρίς ταυτότητα, και τα αγαθά ρετάλια μέσα στο πανέρι. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, και το παιχνίδι τους να παίξω δεν μπορώ. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, πήρα έναν δρόμο και μονάχος προχωρώ. Στο σύστημα συμφέρει η μημάθεια, δεν του συμφέρει πάντα να καταλαβαίνεις. Πρέπει να δέχεσαι τα πάντα με απάθεια, κι ό,τι κι αν πούνε σου το λένε με ασάφεια, και εσύ μονάχα ξέρεις βόλτα πως τα φέρνεις. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, και το παιχνίδι τους να παίξω δεν μπορώ. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, πήρα έναν δρόμο και μονάχος προχωρώ. Στο σύστημα ζητάνε κατανόηση, όλα τα λάθη πάντα τα έχουν κάνει οι άλλοι, και στο χαμό πρωτοστατεί η διανόηση, έχουνε βλέπεις με τους πάνω συνεννόηση, κι από συμφέρον σκύβουν πάντα το κεφάλι. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, και το παιχνίδι τους να παίξω δεν μπορώ. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, πήρα έναν δρόμο και μονάχος προχωρώ. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, πήρα έναν δρόμο και μονάχος προχωρώ. Μα αδιαφορώ, αδιαφορώ, κι όσο θα είναι έτσι αυτή. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8, η διανόηση σε συνεννόηση. Αναρωτιέμαι δηλαδή έτσι και εξαμολιόμασταν τώρα να ψάξουμε να βρούμε έναν άνθρωπο της διανόησης. Έναν άνθρωπο της διανόησης, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα, του αστικού συστήματος. Του αστικού συστήματος. Έναν άνθρωπο διάφανο της διανόησης που θα τον προτείνατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ψάχνατε στις εφεδρίες του συστήματος του υπάρκτου. Θα δυσκολευτείτε. Θα δυσκολευτείτε. Ανακυκλωνόμεθα δραματικός. Δραματικός. Και πρέπει να σας πω ότι για το βιβλίο του Παύλου Τσίμα, ο Φερετζές και το Πηλίκιο, έχω 5 αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχμιο Προσφορά, Και οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα τα κερδίσουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρετε το 211-200-8-200 αρχής γενομένης από τώρα. Αμέσως μετά θα σας μιλήσω για τις γυναίκες της απόβασης της Νορμανδίας. Για αυτές που τις λένε οι κυρίες της D-Day. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Παίρνω πολλά μηνύματα, πρέπει να τα τακτοποιήσω κάπως για να αναφερθώ σε αυτά. Και περαστικά στον φίλο μου τον Αλέκο, τον υπέργυρο φίλο μου τον Αλέκο, συνταξιούχος δημοσίου, δηλώνει υπερηφάνος, εξεπεράστε 90, σαν τον Μητσοτάκη και σαν τον Μανώλη τον Κλέζο. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε παρασεβασμό για τους ανθρώπους που κρατάνε την υφαλιότητά τους και στέκονται στα πόδια τους και μου γράφει το έτος 1857. Ο Φρέντερικ Ντάγκλας, ένας πρώην δούλος, που έγινε διασημότερος μαύρος της εποχής ως ρήτορας, εκδότης εφημερίδας και συγγραφέας, είπε: «Θα σας πω δύο λόγια για τη φιλοσοφία των μεταρρυθμίσεων. Ολόκληρη η ιστορία της ανθρώπινης ελευθερίας δείχνει ότι οι παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στο όνομα της ελευθερίας είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων. Χωρίς σύγκρουση δεν συντελείται πρόοδος. Όσοι διατείνονται ότι υποστηρίζουν την ελευθερία, αλλά στην πράξη αποδοκιμάζουν τις ταραχές, είναι αυτοί που θέλουν να θερήσουν τη σοδειά χωρίς να έχουν σπύρι. Θέλουν τη βροχή χωρίς αστραπές και κεραυνούς. Θέλουν τον ωκεανό χωρίς τον ορμητικό θόρυβο που κάνουν τα κύματά του. Ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί σε φυσικό ή σε ηθικό επίπεδο ή και τα δυο. Το σίγουρο όμως είναι ότι πρέπει να διεξαχθεί. Ο ισχυρός δεν παραχωρεί τίποτα αν δεν του απαιτηθεί να το κάνει». Σας πω λοιπόν τώρα στις γυναίκες, στις κυρίες της D-Day. Σε αυτές θα αφιερώσω και ένα τραγούδι το οποίο σε αυτή την εκδοχή δεν το είχα ακούσει και οφείλω ομολογήσω ότι με συγκίνησε η επιλογή. Γράφει ο Γιάννης ο Παπαδάτος, αυτόν τον αγαπάω, πάει και βρίσκει πράγματα που δεν είναι κοινότοπα. Ούτε καν κοινότυπα, ούτε κοινότοπα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ούτε κοινότυπα, ούτε κοινότοπα. Ψάξτε το στο λεξικό. Είναι άλλο πράγμα το κοινότυπος και άλλο το κοινότοπος. Λοιπόν, και τα γράφει. Και τον αφήνει και τα γράφει. Και μπορώ και εγώ να τον κλέβω, δηλαδή τον κλέβω. Να τον διαβάζω, να τον προβάλλω, μακάρι. Λοιπόν, οι κυρίες της D-Day. Πριν από 70 χρόνια, μια ομάδα Αμερικανίδων ρεπόρτερ έγραψε ιστορία καλύπτοντας τη συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι μετέπειτα αποκληθήσεις κυρίες της D-Day αντιμετώπιζαν δεκαπλάσιες δυσκολίες σε σχέση με την Ροριάννα Φαλάτζη και την Κριστιάνα Μανπούρ. Πρέπει οπωσδήποτε να καλύψω αυτό τον πόλεμο. Δεν παρακαλώ να μου κάνετε χάρη. Εκατομμύρια Αμερικανοί περιμένουν απεγνωσμένα να δουν τα γεγονότα και εγώ θα γίνω τα μάτια τους. Έγραφε στο συμμαχικό αρχηγείο του Λονδίνου η Μάρθα Γκέλχορν, μία από τις διασημότερες ανταποκρίτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί τις δεκάδες άλλες δημοσιογράφοι από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία έκαναν λόμπινγκ για μια θέση στα αποβατικά προς τη Γαλλία. Τελικά η Γκέλχορν κατάφερε να παρισφρήσει σε ένα νοσοκομιακό πλοίο. Πέρασε τη μάχη κλειδωμένη σε μια τουαλέτα και ήταν η πρώτη γυναίκα που κάλυψε δημοσιογραφικά την απόβαση. Η παράτολμη Αμερικανίδα αποφάσισε να δουλέψει ως ανταποκρίτρια στην Ευρώπη σε ηλικία μόλις 21 ετών και είχε ήδη καλύψει τον Ισπανικό εμφύλιο από το 36 στο 39. Ίσως να μην το έκανε αν δεν την παρακινούσε ο πρώτος άνδρας της, ο διάσημος συγγραφέας Ernest Hemingway. Το 1944 τους βρήκε χωρισμένους, χωρίς να έχει πάψει η αλληλοεκτίμησή του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία μιας άλλης κυρίας της D-Day, της Lee Miller. Τη δεκαετία του 20 εργάστηκε ως μοντέλο για να εξελιχθεί τη συνέχεια σε φωτογράφο και πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue. Ο γιος της, Άντονι Πένρος, θυμάται πως η μητέρα του και οι συναδέλφισές της είχαν να αντιμετωπίσουν βαριά προκατάληψη, μισογυνισμό και δυσπιστία για τις ικανότητές τους. Η Έλεν Kirkpatrick ήταν επικεφαλής του γραφείου της Chicago Daily News στο Λονδίνο. Όταν πήγε στην Ευρώπη, τηλεγράφησε στον άντρα της: «Να μην με περιμένεις». Ανάμεσα στις πρωτοπόρους που μνημονεύει το BBC, συγκαταλέγονται ακόμα η Margaret Bourke White, η Ruth Cowan του Associated Press, η Catherine Coyne της Herald, η Lee Carson, η Mary Wells και πολλές άλλες. Τι ωραία που θα ήταν να βλέπαμε στην τηλεόραση ιστορίες τέτοιες. Όχι καθημερινή τρέλας. Σπάνιου. Επαγγελματικού, ηθικού και φιλετικού. Από πλευράς φίλου, άνδρας, γυναίκα, μεγαλείου. Σε αυτές λοιπόν και σε όσους επιμένουν να τις θυμούνται, και εξαιρετικό στο Γιάννη του Παπαδάτο που τις θυμήθηκε, τι σου έκανα και πίνεις. Η στίχνη του Λευτέρη Παπαδόπουλου η μουσική του Μίμη Πλέσα, αλλά το επέλεξε και το τραγουδάει. Ένα τραγούδι που είναι πρώτη φορά μεσού στις Χούντες του 68. Τραγουδήθηκε στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Όλγα αγάπη μου», με τον Φέδωνα Γεωργίτση, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Μέλ Ποζαρόκοστα, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και άλλους πολλούς. Τότε το τραγουδούσε πολύ πάνω. Το διάλεξε και το τραγουδάει εξαιρετικά, αλλιώτικη ερμηνεία, αλλά παραμένει ένα υπέροχο τραγούδι με μια υπέροχη Σόνια Θεοδωρίδου. Τι σου κάνα και πεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Σε σφάζω πόνοι δίπλοι για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, σε μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου. Έχω τους νικητές. Αυτοί που έσπευσαν και πήραν τηλέφωνο είναι ο 6763, ο 8197, ο 6880, ο 5629 και ο 1127. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς έχετε λυσάξει, είσαστε και σε μια ενιαία γραμμή. Μου γράφετε και μου ξαναγράφετε για τις φωτογραφίες μου με τον Μπαλτάκο. Μα είναι πραγματικές φωτογραφίες μου με τον Μπαλτάκο. Συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν πατούσα και ποτέ στο Πανεπιστήμιο. Παναθηναϊκός, δικηγόρος του Παναθηναϊκού, πίσω το 2004 και το 2006. Συγγραφέας δύο εξαιρετικών βιβλίων. Ναι, πήγα στην παρουσίασή τους. Ναι, μιλούσα με τον Μπαλτάκο. Αυτό τι σημαίνει, ότι συμφωνώ με τη σημερινή του πολιτική ή με την άποψή του? Συμφωνώ με την αντίληψή του ότι διάδοχος της κατάστασης οφείλει να είναι ο Κασιδιάρης? Έχετε την εντύπωση ότι αυτό με υποχρεώνει? Δηλαδή, νομίζετε ότι θα εδίωκα ποτέ μου κάποιον που διαβάζει το Mein Kampf του Χίτλερ? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να διαβάσετε όποιο βιβλίο θέλετε. Μπορεί να σκέφτεστε ό,τι θέλετε. Μπορεί να συνομιλείτε με όποιον θέλετε. Τι πράτετε και τι λέτε στην πραγματικότητα είναι αυτό που κάνει το φασίστα να ξεχωρίζει από τον αντιφασίστα. Λοιπόν, αυτά τα αστιάκια, τα εκπαιδευμένα, τα σαλταρίσματα, οι συκοφαντίες, οι κουβέντες. Μην χρειαστεί να σας θυμίσω ότι δεν είμαι εξαδερφητή Ζαρούλια, που είναι το πρώτο πράγμα που δήλωσε μόλις κερδίσατε τις εκλογές ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Το πρόβλημα είναι πως χειρίζεστε ακόμα και αυτό το ποσοστό. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι από εσάς δεν θέλετε να παραδεχτείτε την πραγματικότητα. Ότι δεν γίνεται να χαιρετάς ναζιστικά και να μην είσαι ναζί. Και δεν μπορείτε να πείσετε κάποιον ότι μπορεί να χαιρετάει ναζιστικά αλλά να μην είναι ναζί. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτού του είδους η τοποθέτηση και αυτού του είδους την επίθεση, ξέρετε γιατί την κάνετε σε ανθρώπους σαν εμένα? Γιατί ξέρετε ότι θα σας απαντήσω. Βασίζεστε λοιπόν με ανέντιμο και τις πιο πολλές φορές ανώνυμο τρόπο στη δικιά μου την εντιμότητα να σας απαντήσω. Έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε όποια γνώμη θέλετε για μένα. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πράτετε εναντίον μου. Κανένα όμως να πράτετε εναντίον μου, όσο δεν πράττω εναντίον σας. Αν θέλετε λοιπόν να συνδιαλλαγούμε, μπορούμε να συνδιαλλαγούμε σε ένα επίπεδο ιδεών. Σε ένα επίπεδο ύβρεων δεν μου επιτρέπει το επίπεδό μου να κατεβώ τόσο χαμηλά όσο εσείς. Όσο και συγκαταβατική να είμαι, δεν μπορώ να κατέβω σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο. Δεν θα το κάνω. Με τα ρόπαλα παίζουν ροπαλιές. Με τα χαστούκια παίζουν χαστούκιες. Με τις βρισιές παίζουν βρισιές. Αυτό δεν είναι ούτε διαλεκτική, ούτε πολιτισμός, ούτε πολιτική. Μπορούμε να συγκρουστούμε. Και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε, θα συγκρουστούμε. Όταν θα σηκώσετε πιστόλι, θα σηκώσω πιστόλι. Αν βρεθούμε σε αντίθετα στρατόπεδα, θα βρεθούμε σε αντίθετα στρατόπεδα. Σε πραγματικό πόλεμο. Σε μηντιακό πόλεμο, πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω, δεν πάνε να πιάσετε στο στόμα σας, το σταυρό που φοράω, στο... Είμαι οι επιλογές μου. Είστε οι επιλογές σας, είμαστε ο καθένας οι επιλογές του. Το τελικό αποτέλεσμα, 3 μέρες μετά το θάνατο, αν είναι χούι, μπορεί και να φύγει. Αν δεν είναι χούι, μένει τυπωμένο πάνω σε μία πλάκα. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Η μνήμη των ανθρώπων έχει και μαύρα κομμάτια, έχει και άσπρα κομμάτια. Πού θα καταφέρει ο καθένας από εμάς να προσγειωθεί, αυτό είναι δικό του ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν, ας πάω και να γυρίσω σήμερα στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και που μαθαίνουν την ιστορία χωρίς να την αφομοιώνουν. Που κάποιοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να βάζουν τα παιδιά να πεθαίνουν για αλλότρια συμφέροντα και αλλότριους σκοπούς και όχι για τη δικιά τους ζωή, τη δικιά τους εξουσία, τα δικά τους όνειρα και το δικό τους κόσμο. Η στίχικη μουσική είναι του Γιώργου Σαρή, στο τραγούδι Ζιγζάκ, ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Αυτά για πορνόγερους. Σε παίζουνε στα ζάρια και σε κάνουν κάθε μέρα εδώ πέρα. Σβήνουνε τα ίχνη της αυγής στα μεσημέρια τα τσεφτέρια. Αυλές παλιά χαμογελαγικά. Οι δρόμοι γίνανε χλωμοί κι η μοναξιά τόσο πυκνή που δεν μπορείς να περπατήσεις. Ευτυχώς που ξεχάσα να μεγαλώσω κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξεχάσα να μεγαλώσω. Σένα κι από μένα. Αν έχω μάθει αλλιώς ένα χορό που σπάει την πέτρα έξω από τα μέτρα. Στα μάτια σου πιστεύω μόνο και στην τρέλα την παλιά. Μα εδώ στην ώρα των φιλιών στο λέω καθαρά. Θα κρατήσω ούτε ένα βήμα. Ευτυχώς ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω μη με μαζεύεις απ' το δρόμο ακόμα βάλα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κλήρωση. Δεν το πήρατε πρέφα, μέσα στις εκλογές, μέσα στη μετεκλογική περίοδο, στις εντάσεις. 23 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, 22, ξέχασα τον οικονόμου της Δημάρ που έφυγε, λέει, σήμερα. Λοιπόν, και έγινε και αυτός ανεξάρτητος. Από τις 15 Μαΐου στις 9 Ιουλίου τρέχει Ταινιόραμα 2014 στο Άστι. Στο Άστι, στην πλατεία Κλαθμόνος. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο για αυτούς που τους αρέσει ο παλιός πατροπαράδοτος παραδοσιακός τρόπος. Είναι για σινεφίλ, αν θέλετε να μυρίσετε σινεμά, να δείτε όμορφα και νοσταλγικά να αποτυπώνεται ο κόκκος του φιλμ στη μεγάλη οθόνη, στο ταινιόραμα κατά 99% οι ταινίες που προβάλλονται είναι στα 35 mm. Είναι τρία φιλμ την ημέρα. Εκατοντάδες μπομπίνες εβδομαδιαίως θα μπαινοβγαίνουν στο θρυλικό σκοτεινό δωματιάκι του κεντρικού κινηματογράφου. Λοιπόν, αν υπήρχε ένας υπότιτλος, οι ίδιοι το έχουν χαρακτηρίσει, οι Άμα Films και όλα τα παιδιά που παλεύουν για αυτή την ιστορία, το φιλμ δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτός είναι ο υπότιτλος. Ζώντας πλέον στην ψηφιακή εποχή και βλέποντας τα σινεμά όλης της Ελλάδας να εξοπλίζονται με ψηφιακές μηχανές προβολής και με ψηφιακό τρόπο προβολής, επειδή η ταινία ψηφιακά φορτώνεται τώρα σε μερικές ώρες, αλλάζει την εποχή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που θέλουν αυτό το αρώμα να το δουν. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Να πάτε την παρέα σας και να πάτε. Για την Κυριακή και για τη Δευτέρα. Δηλαδή θα μπορείτε να χαρείτε 3 ταινίες την ημέρα. Ούτως ή άλλως, για όποιον θέλει και εκτός κληρώσεως. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να πάτε, περάστε να πάρετε και το πρόγραμμα. Ή μπείτε κάπου στο ίντερνετ και βρείτε το πρόγραμμα. Κυκλοφορεί, υπάρχει στο ίντερνετ. 3 ταινίες την ημέρα με ένα εισιτήριο των 6 ευρώ. 6 ευρώ. 3 ταινίες την ημέρα. Και μπορείτε να κάνετε εξαιρετική επιλογή ταινιών. Αλήθεια σας το λέω. Εγώ είδα μία ταινία η οποία με τσάξη, είδα το Πιετά. Μακάρι να πεζόταν πάρα πολύ δύσκολη ταινία, πάρα πολύ ωραία ταινία, μια κορεάτικη ταινία, ένα δράμα. Λοιπόν, τη Δευτέρα υπάρχουν τα σταυροδρόμια ζωής. Η μέρα της Κυριακής είναι μέση Ανατολή, ώρα 0. Υπάρχει το φιλμ Σταυροδρόμια ζωής, υπάρχει ο Οσάμα. Η μία είναι Ισραηλινή ταινία. Η άλλη είναι Οσάμα Αφγανική ταινία, που απέσπασε και η ειδική μνήμα στο Φεστιβάλ των Κανών το 2003. Και η άλλη είναι το Ομάρ του 2013, υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της Κυριακής. Το πρόγραμμα της Δευτέρας είναι Μετανάστες του σήμερα. Άνεμος ψυχής στο 12 κερδίζει η Αργυρή Άκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, του Ούγγρου σκηνοθέτη Φλιγκάουφ. Είναι το Λιμάνι της Χάβρης του 2011, βραβευμένο και αυτό στις Κάνες, και είναι και η Υπόσχεση του 66. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ευχαριστηθείτε των αδερφών Νταρτέν. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις και για τις 2 μέρες. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-208-200 θα το ευχαριστηθούν και μακάρι να κερδίσετε όσο γίνεται περισσότεροι. Πάμε στις διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά θα παίξουμε κάτι μόνο για τα παιδιά. Θα τους παίξουμε πανεπιστήμιο. Κλέψανε, λένε. Σε αυτούς που κόπτονται πολύ για τον Παλτάκο και αγαπάνε πολύ τον Παλτάκο, να τους το θυμίσω και να τους το πω. Το 2004, όταν μιλούσαμε για το τέλος του Εφιάλτη με τον Παλτάκο, εγώ ήμουν ήδη βουλευτής του ΚΚΕ. Άρα αυτός πρέπει να ελεγχθεί, γιατί έκανε παρέα με ένα κομμούνι. Για δείτε το ανάποδα. Αυτός, που τον ήξερε ο Μιχαλολιάκος από το 1973, που ασχολείται με το γρίβο μου σε θέλει ο Βασιλιάς και που έχει άποψη και μία σειρά από άλλα πράγματα, αυτός έκανε παρέα με ένα κουμούνι και είχε ανάγκη τη γνώμη μου για το βιβλίο και τη μούρη μου στην παρουσίαση. Επομένως, μην ψάχνετε να διαβάσετε την ιστορία όπως σας συμφέρει. Ξέρω από πού ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε αυτό προεκλογικά. Και έχω βρει και την πηγή και ξέρω και ποια είναι. Αλλά δεν με εκπλήσει, ούτε και με ενοχλεί. Προσέξτε, ούτε με ενοχλεί. Εγώ δεν παίρνω πίσω πράγματα. Ήμουν ένα απλό γραναζάκι. Τι περιμένετε να κλάψω σαν τον Μπούκουρα? Ήμουν ένα απλό γραναζάκι. Με χρησιμοποιούσε να δεν έχω δώσει ποτέ εντολή και την ίδια ώρα να το βλέπει τηλεόραση και να λέει παραταχτείτε όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτού του είδους αντιφάσεις, όχι σε μένα. Λοιπόν, οι νικητές είναι ο 3407, ο 9209, ο 9547, ο 2376 και ο 1220. Το βιβλίο του Τσίμα είναι ένα καλό βιβλίο. Αυτό που κλήρωσα πριν, να το ξέρετε, αυτοί που κληρωθήκατε είναι εσείς που θα χαρείτε τις ταινίες στο Άστι. σε 35 mm, πραγματικό σινεμά και εξαιρετικές ταινίες που δεν παίζονται έξω στις αίθουσες και δεν είναι του εμπορίου. Λοιπόν, το βιβλίο του Τσίμερ είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αυτό που κλήρωσα σήμερα. Και οι πολιτικές πεπιθήσεις του Τσίμα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από τις δικές μου. Μπορεί να έχει περάσει από το 1902, 1902 έκλεισε, ο Τσίμας έφυγε να παρουσιάζει στο Μέγκα. Εγώ έχω δουλέψει στο Μέγκα. Δεν πρόκειται για προϊόντα νοητικά, δηλαδή προϊόντα του νου, προϊόντα της σκέψης, προϊόντα της τέχνης, να βάλω ταμπέλες ή να πω αυτό το κληρώνω ή το άλλο δεν το κληρώνω. Αυτά πολύ μακριά από μένα. Σας θυμίζω ότι έχουμε κληρώσει εδώ και το βιβλίο του Βουλπιώτη, του Ιδρυτή των Ταγμάτων Ασφαλείας, δηλαδή της κόρης του. Το βιβλίο περί τον Βουλπιώτη. Κυκλοφόρησε και η συνέχεια, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τελειώνουν οι ψευδεστήσεις από πολύ νωρίς, αν ο καπιταλισμός με τον φασισμό πάνε χεράκι-χεράκι. Πνεύμα και εργαλείο δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, για να μην νομίζει κάποιος ότι οι Γερμανοί ήρθαν τώρα εδώ ή ήρθαν το 40. Είναι από πολύ πριν, από πάρα πολύ πριν, πάρα πολύ πριν εδώ. Οπότε καλύτερα να πάμε στο πανεπιστήμιο, γιατί το τραγούδι είναι καταπληκτικό και θα φτιάξει το κέφι και σε παιδιά και σε γονείς αγχωμένους. Η στίχη και η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Το τραγούδι είναι του Φάνη Μεζίνη. Φαντάζεστε να μην παίζω Κραουνάκη επειδή δουλεύει το κόκκινο. Παλαβώσατε δηλαδή. Έχετε πολύ εκφασιστεί ως προς τις επιλογές. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολόγος, είναι μυστήριο. Και άμα θες αναφορά, έφυγε ο αιώνας, ο έρωτας φορά φτερά και ο Παρθενώνας. Άνοιξε ερωτεύτηκε και ο Πελιχειμώνας. Κι άμα θες αναφορά, πήγε 2000, γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, σούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα, κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Σφύριξαν κάποιοι απ' τους θαμώνας. Κι όπως η χαράξη κάπου με τα μάξη, άνοιξε ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Του ρίχνει τις καρδιές ρίχνει τα σώματα, πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Δεν πάει πανεπιστήμιο, τα όμορφα πράγματα δεν χάνουν κατά ανάγκη τη εγκρίσεως των άλλων στο επίπεδο των συναισθημάτων και πολλά πράγματα μπορεί να προγραμματίσει κανένας σε αυτή τη ζωή. Καριέρες, σπουδές, μία σειρά από πράγματα. Δύο δεν μπορεί να προγραμματίσει. Αισθήματα, αυτά δεν προγραμματίζονται, γιατί μόλις προγραμματιστούν πάβουν να είναι αισθήματα. Για να είμαστε και σοβαροί δηλαδή και να μιλάμε. Και το δεύτερο πράγμα, δεν μπορεί να προγραμματίσει τη σχέση ζωής και θανάτου όταν είναι συνάρτηση της τυχαιότητας. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος αυτό δεν το συνειδητοποιεί. Δεν είναι δουλειά των νέων, είναι δουλειά λίγο των μεγαλύτερων. Να διδάσκουν να χαίρεσαι τη ζωή έτσι όπως έρχεται. Όχι να μην δοκιμάζεις να την αλλάξεις, αλλά να τη χαίρεσαι. Γιατί η ζωή έρχεται και φεύγει, όχι κατά ανάγκη προγραμματισμένη από μας. Με την αίσθηση ότι το καλοκαίρι γκαστρωμένο είναι φέτος, δυσκολεύεται να βγει. Έχουμε φτάσει στον Ιούνιο, έχει και λίγο συννεφιά, έτσι που έχουν τα πράγματα και έτσι που σχεδιάζεται το καλοκαίρι με, χωρίς λεφτά, χωρίς δουλειά, χωρίς δυνατότητες, χωρίς μια σειρά από άλλα πράγματα, με άγχος. Άλλο υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τη δουλειά τους και δεν τολμάνε να ζητήσουν άδεια να την πάρουν για το καλοκαίρι, γιατί φοβούνται πως δεν θα τη βρουν όταν θα γυρίσουν. Όταν λοιπόν κάποιος αντιμετωπίζει το καλοκαίρι έτσι, τότε βράστα κι άστα. Οπότε λέω να σας αποχαιρετήσω με κάτι που μας μπάζει τουλάχιστον τραγουδιστικά στο καλοκαίρι. Η στίχη είναι της Βάσου Σαλαγιάννη, η μουσική του Γιώργου Ζήκα. Στο τραγούδι ο Δημήτρης Ταρόβας μαζί με την Γλυκερία και στην πραγματικότητα εκφράζει, αν θέλετε, την ευχή ολονών. Πάμε νότια με ένα πλοίο της γραμμής, με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Και αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά. Τώρα μεταξύ μας, όταν γραφόταν ο στίχος, δεν αναρωτιόταν κανένας, εύκολο είναι να βγει το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να βγει το καλοκαίρι, πρέπει και να το περιμένεις και να το θέλεις και να προσπαθείς να το ζήσεις. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό απόγευμα Κυριακής δηλαδή, καλό Σαββατοκυριακό τριήμερο και μακάρι να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους αφώτιστους. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Εξαρτάται που ψάχνει κανείς το φως του. Να είστε καλά. Αν το ψάξετε στο μαύρο, κάνα φακουδάκι και αν, να κάνει μια τρύπα στο σκοτάδι. Από μένα και από όλους όσοι δουλεύουν εδώ και δεν φαίνονται και δεν ακούγονται, αλλά σας υφίστανται όπως μας υφίστανται, να είστε καλά και να περάσετε καλά. Της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι.